بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكي درس 14 رواية رسول صلى الله عليه وسلم للصحابي غروغة، يعني صعوبات كوي دين بغيرا كي بي صحابي كوي يعني كان أول مرة حبش الهجرين عايدو منا أكون يا إسلام دربة إريكا منا أقوائي أبدونا كدان نغا تادو كينا كاي تادو كينا كاي مكا أودو إري كفار كوي مشركين أودو زيادة يعني شدة تبالر مسلمين كا عزبين كوني كا أقوائي كوني كا جورغين إحانا زيادة كي خاصة كرا أكون يا كيني أكي آر كوي قبدر إبراكر نه ملك كوي حبشة كير يعني كي أنك كير قبدر أنك أنا ده إركولي أبدا غني هكينا كايجي أو كده أعرف فكرة كي كأنا لكن أو توزا تو أقارب يا زيارة جورني كور مشقة كي كور كعار أكيد أبدا ناسو رسول صلى الله عليه وسلم إذن كي كير تاني مرة هجرين غني تاني مرة مكة أدي حبشة جاوبني إما دور كي دنا أو كولي أي دو إما دور كي هو أبو راي و ابو كه و بارو 82 و باو 18 نيار دون تي كو بدر نيا تايل رو دون دو ادليه بي سوكوغي مكار كو سرره يعني حبشه تجاي تايري لكن كنا كدا كنا كو سرنو ناسو اون هاند كي تي اوندا هاند كي تي غنا واتايره كي واتايره دار سينره ا اكي مركبا بحر كريا كي اجري غنره كوريا بدر حبشه كاين قريش kaga yakir u berdu hamenige ar kaginaga kanake da baraka gayin lakin ar habasha wasligine habasha wasligine malik koy habasha en adur god najashi ginari o najashi gi o nasrani maradin masiki gidi o ke akremigina en arga ka dugure o bodo ngara hala so dar gi baro ne ligu nirgure e baragnu gadi be obdan o kulini ri yogna ga en na ker kuri maka o ga hay oke girti da koyra jordara asibetara daldo en nanega ke o nega melik nega e gagne abdo gnere akobodori dinu e bada u kerna abdo ni o hirani o aldi o gnene kebir e gaga obigi dingi derbera akobodor darsina abuguni ka ku tegirigu kekir e ga kebe na kwa ino beba jorbe koybe abdo be ni kanne ni o kagi dintugi dana ki jagne o ko tora ay do gage ko da o gni o ga ko da abu ni ka ku te ki dar tu yi ber te bi nasu mo te ri re ne o kir na ra di ha ko hadaya gi ne ri ba do abu te bi dara o ba ru su ti ko ko ira ga a di ha ga kre ki ki be a kor ga kir ne dar tu gi ru ko guru ga ga ya ma itifagat ka di da o do dara ra oke oti muga gna nyagne obro ba gura kakre na su tegei bega makarte de dere in gne ne bebe kade be taje de dere kebir na jor de obro de gne ne okoye gadi ki sinu na su bra de dere si er kera o suti ko re o su ko re ge ni abdullah ibn abi rabi'a gne ri o ni amr ibn al-as gne ri oke makare te goy habasha yar sare goy dana habasha ti krone na re ge ti makai ti jagre era habasha dana kirona na riga sokko ti akwai tagara kesesinera aburke ki tebere kobra meriki ga meriki robe ser kuri ga sharo gona go ga sokko ti ke ibere o ke ibe ti yubin ke gore na gine so te be kada wori eme o ka ti ke tebere habasha ka gine habasha a wasli gine gi awwal kana meriki ay nuru batare ka gne ri o la sa gne re melike be se kuli conseil ko ro ba do gne re o melike be er kuli bari ku bo er ko ri gne sha ro gne abdo ne ko ni batare ka gne ri o to awla ya na kona qur'a be gure daraye dia go be na na ki ke o ba do gne re to bor men na gne re o se vi gne re te ko du nu gne re kana agelu ma yinu ko ni dintu yi dana ke ba tu yi ke de gra kusra din kenu goy ke da ko wa te de nabi wa e ga be gra gas darbal no ogne din ommu gnara te uga ega dar nuga ega boni kediere dar ginur kai okay o ju irid ju ge mi anige te mustaqbal ke na kwa akiri naso ba guru koso guru osra guru okay gari oga garder te gure naso okay gari naso jabe ne ki akara wona ga te kai ki gu bardo kirna ga ba u te u bardo juure ka ba guru kodoise dar de go ka or kai ne ga osra or kodoise ob do naso politiki di ono koli ba goro okay betri emeto melik bi burade no awne temba awne ne di bu betik ba du bonari bodana gari ti uro bere heru ko dudera ya ba melika ti mina kayu a awol melik gabele gina makar to kore ti le maka o ti le gina ti go di ago ke ki ti o ke ki do te bere ana urtu una ti dudere abdo ndo Melik ogo abdogna ogo sanero ba kakare Seyd al Melik nyaagne ra bor me nasra agne ra sofa haagne ni manati agaltenu din boy bagu ki ga dare din kina ogo ega tari ga karbal no ogne din ommo mo tada agne ra tuga ega daro naga ega no ni kide barde bagu ki ga dare erugu ki ga dare darugu ki ga dare abdogne ergunu ndaay de reso kakre kriere dar kino ka dar bay o ka burtugi o surate wiina burtugi ina abdoy kere okay berdo te kidiki te na na fa ina sero to gana fa ti sero na so ba agurto ko ara osra agurto ko ara te ga burtugi kere ba gardi re te gudigi na ga boror te kai bari ga ko ina was aga ke ina was to te ga ina ga ba agurto re kidiki u bada berke ga sai do anya o dana rishwa ke sare go yando o goy meli ke besu kudo bada ga hala ga ni sai dal meli ko gare ari si ay nya me nana ga eme te berdo dire ga o akura ga joyere de ber joyi nun o ke anja ga ne o sra o ga ki ne makara ka ga o do ni ga anya dar tu gi de de yo na so ke ni ga ki shara o gur ba gur ke de ke ki nya ja shi barin si ado ga ni iri ni ne ga ni to de ko ne rebi o gena re dar gi ka te gi ne dar abu ga ke bere re e dar do tsare gi ne dar e gi ka te gi ne bele e gi kere ri e baro e gi ri e ga je ri me go kirne na kwa to ko te gu ju ri te gor o te ga eron nar or ke gi dirwa la la ibi te ro ko ri ga so e me no ri ibi bi ta ne ngo gena ra ba gur ga ri ngo ne ga te ba ka koliga teye kaga sayngo te kaga say bodara nogi mani a bana was koli no was to or salme sen ga nya e kidi ko o ko ra jaba guba kyaw kaga ye o ko ro kaga kaga ye o bar bari ka salawu ara bar gadde mi ngi ngi jaafar mi abi talib kinali rasul sallallahu alaihi wasallam ko sawo bor gina re abu talib bor o ki o kalam gina re aga ira aga budo ina so nar ba tuiti na ka sai na ara ga de misere na yashi maliki o go injil barta o go ulama go injil betara kya o gar bar ka sari u kya u kitab kare ri o ne ne kitab kra ki ko u ka amba ki kitab kunu tepe kya go na to ka ka kitab ku gi era so era o aga go maliki be sir kudo aku gure o ara ma kara ka ara kire kire o koy kaga o muslim goy makka edi bador na habashar kaga ke ke ke gure da akira ke dure nara bari bada gi ne bar idire da gi ne din ummo gnera er e ga os ba gnu ker e ga nus dar ger e ga nus gnera korbe din ire e sakko uwe wala din e yir ner bani nus ba gnu ki ger ner bani nus din goy ina darar ya daga daga na kwati bosto din ommo karambe dar nu ga daibe obdobe kiabi ki din dai ema bari jafre mi abi talif te bari ayu al malik kinali tew dana ge o jahiliya te gene saname rotu gi de la saname abi de la meita ko di sise de fawahish ka ti haram sokko de de selara hinga ga de lo arham tu ka gede silal jawarga agadaro jiratu kanna ogana ogo kenu gudra kiri na gudra kiri ona kisere obdo hal bi yirti liro rabbana subhanahu wa ta'ala ro rasul ngena usra wa ga dari ba wa ga dari kra wa ga dari erber siera ina ko aka ga soga osako ko dei amine ina hiara kerna ga osako ko dei afifi ina fawahish kerna osako ko dei gira berga tu ga soko bi tan ar ega dari obdo iri rabbana rasul ke ko daga ke abere tauhid tu iruna ko ya bi bere salam ko te dana ba gnu abere ni ki batele ko haru salam do ke abede ba wara iruna ko ya bi de no na to go bayini wa ka sabo sadiqi ka saw amana hayne bo amana an nagor tanu selara him gnu wasiruno jiwar jiran gnu ihsan de ba kayu te go maharim do o agnoiru ku adiru aguru te ka de ba fawahish karinir bayinu قول الزور بري ساقط زو سورة سنة أورتنين دي بو اتن مال سبو باو محسنة ساقط بري يو حدا بي غورتن بو ارو نقبا يابدينو شرك كرنر بينو سالانو زقا قانو اردان بيو ابدوغ نغا ابادا كيه تقوه اگه تو صدقه دارره آمنه دارره تابعي دارره بردو تي كيه تي كي بودو ادين سيه دارره امه تو شرك تو ادائه ده سلام دوا قوه tego inna o doga sokko koda dalara iruna qaya be dalara rabbana ti harame sereka haram sende daide rabbana ti halale serete kiga halal sende dire abra dalaro o awati ke o oswatu qomtu ke nena so sanama be be dara erna wode be don ribe de boy gina de do dalaro so jurte gina azbe te gina dinkunum daide re dintu gi dara ki erku ki abe gina jurte gina ka halal tege bera iruga abe de dalas berga bari sey akpay go iruki bodege gibelin musina so ugu zulme tege na gaga se sinara er sa ko kirna te kiyagen do er ge ta ga de de yona so na war tay ge ta tu gi afi ide de so malik an najashi gi ke war tay gi ne o adle na so ke go zulme tire do de la dar sa ko ko de dar ken war te ka gi gini dar sa ko ka de dar ken war te ka melik sokko ko de na kegen orti ka obro dalegi kege to zulum mi ayde til naso kegen orti ka gini ne hak te dun or zulum mi til or dalegi bigitre bagitre te kai aja shi iriri hal rasul gun witti berdo ko horna no boyge temena egena ben jafar iri egege egene garena tangi surat al kahf ke surat maryam ge yani bidaya wa gissa nabi la zakaria rabada gina ya nabi la zakaria ge bani israil nabi na so bar egani kera qissat maryam da bada gina ya isa krage ki gissa go bar egani surat maryam da bada gina ra maryam usut hatto garne ge surat maryam ge qissa zakaria rabada gina ke te surat maryam do sawrigi najashi yeli batariq ogu adi doka yeli sokko o oke yere abdo kun dai nya o makara ka ga da so ni najashi iriri o gar bariki kiru nabi musa al bariki da kawar no woro kar da ko ra osre ki no o an ur bariki kawar ni ro nabi musa al bariki kawar no woro bari ham ham gena da garte na ko ra osre yi la la e o ke ta ga or salami se nga makarte ro na so jaw jaba en na no nur ku maka onu anya no tiguru no jobi kiti yoyi o muslim daga faran gina er kor ke de garer akke na jay gina o ke ga maka ra ka ga do ga bari wuro na ya shir hitsela batre shira ke ke ab do na ga eme muslim daga na jay gina faran ko sura o maka ra ka ga do ga hala se o mena idra ko do kai ko ni ko sura ab do na so o amru ibn al as niki oki iya kore rai now irire kore o ga be ko yigini isa ibn maryam ge bera o ka iro yigina iro burre gina iro we go yigina ni se lakin o muslim ke ber o me yigina yini ne so ke isa ibn maryam o me yigina irire be ko yigini sukoro hikina kala na ja shikir ka gare o gono na baire o de na na darun ko ne ke oka isa ibn maryam ge e terminu isa ibn maryam o meegina kiyaka digi ko koli dong ni ulnu mera er ni ilnu na irigin hisema kada wona kai no isa ibn maryam ge kitab kunu kare ndai ka bidai ne be ibe kebi jafar irire te go ne bi tugur to go boy ga ndo te bodo idigin te kitab tu gere kiti idigin isa ibn maryam ge iru ma go igin rasul go igin ruho go igin kelme go igin rabbana subhanahu wa ta'ala ro maryam her a kelme ki daare ga ko bidara isa tadi Maryam Azra al-Batul titul kita tu ikirin begini aso Najashi iri iregra yuso menanta belara Maryam nar Isa wase ema kita kunu ege togi egre tikiat tagia farga dawon titu farga tu menage ogo injil kire ulama do mena gunu ay dai ogo omege na iri tayre ro iri nege ne kemano ngene bi ga sagatigin ogerti irigi te ketab to e go te si age anya begina so ogerer ki begiru ketab to irigiru ga yesu ki at farga taro na so te men na farga ona ketab go ki dere ti men na farga ki anya te dorren ki le ogin ya ogene no giran ni ni de dar gi baro na ngene abdo ne si ja be na unu nur kun o ma kare ki abe no ti agunu ti be kare be ga o ke gar ben di agunu te pe ma ka o te be ki yu na ya shi ogni be yu oh nege yiginu Najashi gi Malik Habasha ki oki ta duguni Islam do uri o ka hafse gi na maka ora kere gi na ge o do kana maka o kere ga hisenu na so ta du tina ka gi Najashi ki ta duguni Islam do uri bare Malik ti bador lakini Islam o ki jale ne asan komo go ke batil go ber do kere be gir kor sabati gi na ye kera daral ge begiru kor joir aye kera islam ge gebilene ge doro o kera sa tu chaw na jashi ber himaye na ko ka ogne ne ber kol nugne o be dogne ge ber muslimi ko bay nege rasul sallallahu alaihi wasallam medine re jafar na ke medine an rasul kya ba o akhre no nage o medine hajirin ko to kana ka yin akhre na saki ne tera rasul sallallahu alaihi wasallam o ko re na ka ga ne ka ga Najashi kuba sinigi Nabi sallallahu alaihi wasallam Medina ar hijrina qabdar dar kida na dognai kuba Najashi nege Rasul sallallahu alaihi wasallam irogor kuboy oh yalla wadinde kasro gnege hadith sahih Bukhari numero 3877 ngi Rasul sallallahu alaihi wasallam do ucca kuba ki o salane nege ngi qal mata al yawma rajulun salih o salane ucca nego boyno kasor bega salat al janaza khayb ke salat al kayji ginaga sahabi sokko kuwere rasul sallallahu alaihi wasallam ke janaz ke dor kusrere oyo ire salat na ke ki awwal marra Najashi bigir kirni ber rasul sallallahu alaihi wasallam oge o sala ye gine kuude kere rasul sallallahu alaihi wasallam ber do salat na ke gine ber habashara sinieso rasul medine ra salat na ke zaman goy oke hitkina tadur kakai ki o maka oga tadur hitkina kakai ki o berkeso i tadur kiri do garde ga par ko ogre kor ga ziyadar ga okoy ga saiti ga ti egini kokto te kebernu o do keso do kor jor gani kera sanad rasul sallallahu alaihi wasallam sanad yani rasul gende sanad ashara ge bermit makkah 13 sanar er kusuri rasul ngenda asara sene ko gine ke o goy dana rasul sallallahu alaihi wasallam himay gine rasul sallallahu alaihi wasallam sandu iri gine quraish ke gala o berda ke ka inu gine burigi gi kreyi burgi kreyi bur burgi gine himay gine abadon do abu talib fi sene donni ber sene sabage ari kada hisar karna ke kiye sawa hisar ro ya tamane hisar ro ya chiza hisar da kosre salata sanar hisar doy kosore sane ko ya abu talib ni abu talib ki usini gi khalas usini ya adige ni gi o goy kofar goy kofurta mushrikin akra ra sokko kaga hadra gini kaga turu gor kir tur kulera rasul sallallahu alaihi wasallam kiti kesanna ne garde ko gini rasul kiti kibe ki hamgo enno hamgo enne ba yidi gini abdo gini ne berdo eri kirna kirigu kibe hamgo enno gini na ga kirne gini garde kret kinara kesanne yo sel rasul sallallahu alaihi wasallam ba na ziarar mare gini de gu gini kesire so kabdarnen kiki kiyo kabdarnen gini unde kidan kange ko horta ko akure mushrikin da soko kret kinar kure abu talib ye ni sini eme na u yana jone gine ne na o abdul muttalib to sane gine gere u yana jone na so yana ke tire tera dorne gine ra uni din ko ni aga ge uni nya din ge sigi uni ya de na o zeim ne gine ra o abdul muttalib to ni rare ge er baagro abdul muttalib ni nor ne to ne hayre na o gine Rasul sallallahu alaihi wasallam ka idra tawakkana ya amma qul la ilaha illa allah kalimatan wa hajju laka biha inda allah kalima naqbiinaka irure daraja garganeke embe yakulisini himaye ne bayi la ilaha illa allah kina koy aganor inere unene nene ay rabbana daraja garganeke go bayi tiki kalima ki inere nene gen abu talib negene tinya nyaayi ore gede akusuni ne Abu Talib kitiye ko bay sini do durug nere enege ko jore ne bada sando akior ke soor kisne kigine ki egidi nesu bada hepke gargo mani uki nugune ne narte tagre ni igere farayne sangere lakin ke sugune egidi ayri selne bada sandi go Rabbana subhanahu wa ta'ala Qur'an te yiselere innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Rasul na wa tagani hidayno hidayah ke rabbana mari naso iru berdo hadai gene ge hadai teli menege rasul na o tegun tagane ga tagana hadaino Abu Talib ki askar go jahiliya ki ge wora zeim gene o akore gene ber Bani Hashim ga Abdul Muttalib ka soko beri riskina kera ber umur re akore gene o bodai naso te askar go jahiliya ki ge tago rasxi gene kera kaylo gene kera tani an gi hudur bu qurana su ruasa kufur ki kagar hadir kagana kerkin doge tasir kirna ke ki agana kana muslim ak ishara tebalor ni muslim do ulor kala nas sana badaru sayyida khadija goy rasul sallallahu alaihi wasallam bawo awwal goy fatima na tana barwo ke sokko kira goy khayda khadija gi bago nana tajira gi nara bawo mal akure ke dire bawo kada sharaf ka akure ke dire araga abur ke dire o kenu gi nara bago nadoro bago kenara bago kenui bago ki rasul sallallahu alaihi wasallam min awal bidaya yani ko bay ti gar hirar arko e hikire ki ti ndore lamma ki ti yani rasul gene ge awal bago islam de wuri berri tanian malle ko ga shati ko ga sharaf ko ga sokko khidma rasul sallallahu alaihi wasallam ki daraga rasul sallallahu alaihi wasallam tergra suubat ak ke tigni ni Khadija hadai seretiri Irono seretiri Irono ayina su Gawakan ini kyo Kinna ayina hadai seretiri su Tergira masyakil terda aki gaga Bago amme go Abu Talib tu Masyakil kalma seretiri Sobat aki bekar ketiga aki Khadija binti Khuwaili tu Dan hadai seretiri abadani Khadija binti Khuwaili kikada nasa sana abadar Sana ashar abadaru Khadija binti Khuwaili ki Rasul sallallahu alaihi wasallam kana bigi wo bawo na ko akero do berna ko kidirni bawo ki unige amme go Abu Talib to nege sara akurir dari kege dara kruta haydo dari kere yani bawo go zawja go Khadija binti Khuwaylid ki ke neki kere ke bawo se dino dari ko ba ebe na koru Abu Talib ka Sayyida Khadija radhiyallahu anha ga noyge sanaki amal huzn ngene kidi eno sana eno ke ngene kidi Rasul sallallahu alaihi wasallam ge yani ber eno yege ene yugi eno daro garde goy dana Rasul sallallahu alaihi wasallam garde ki ber kayina da'wa de do da'wa garde Rasul ko tahi dana Abu Talib to himayina ge kɛmɛ na tɩ yɩ aaonɛ bare yɩkɔ bɛrɛdɔ kɛ de n kɛga sɛ dina kɛ sɩla abu talib siniya zʋgɔ kɔ varedɔ garedɩ kɔgdɩ ɛrkɩrdɩ daawa dɩrɩ gagagɩ kadɩ yemin tɩ hoɩlɩ tɩ dana ɛrkɩrnɛ ɔgɩ aaonɩŋɩnɛ kɩtɔ kadɩ yemin tɩ hoɩlɩ gɩwɔtɛ marhala gagagɩnɩ rɛ masakɩl abuginɩ rɛ masaib abuiri saha ka bɛrɛna kɔr kɛsɩwɛ kɛrɛ wɔ nana nʋsɩrɩn dɔgaanɩɛ bɩɛ ka khadija yɔɔg nɛŋnɛgɛ am kɩ am hʋzʋn nɩ rasul sa salam bigin kɔ gagagɩnɩ rasul sa salam kobaayɩnɩ jaamɛgɛrɛ kʋsʋrɛ yɛ sukɛrɛ sorir ɔɔr taagɔŋ ɩsɛ ɩ hɛr dʋkdi ɔsɛ fisagd rasul sa salam taagɩ ɩsɛ hɛr dʋtɩd ɩsɛ hewugnɛ hɛr dʋkdi kɛkɛgɛ dɩlɔnɛ garedɩ hɛsɩl dɔ kɩbɛrɛ bɩɛr kɛtɩɛgɛ tɛna bʋrʋkɔ ɔɔr taagɩ kɩ abɔ mɔ bɛgɛ yugnɛ ɔnda yɔ taara ba tɩ wkɩ ɩsɛ kɩdiŋginɛ tɛna bʋrʋ yeelɛ taa kʋʋna bɩ dɔnɩgɩ tɩ yɛ kɩda kɩrnɛgɩ nɔɔrɛ bana hasɩl nɛ sʋ neyɛl nugnɛ kɩyɛnɩgɩ taagɔŋ ɩsɛ hɛr dɔkɩdɩɛ kɛkɩɛgɛ bɩɛgɔr tɩ yɛ taaŋ ɩsɛ kaadɛdɩ wdɩrɛ kɛsɩdɛn dɔ tɩ sɔɔba yadara kɩ rasul sallallahu alaihi wasallam baadɩma abu talib ka yɔgɩna khadija ka yɔgɩna gɩrɩgɩ ʋdwanga mustahzi'inga yani ɛgɩdɩyɛ dɛrʋga ebiya kanga jurtiga ɔɔ mɩɛna kɩtɩ ɛrbɛrdɔ kɩdɩga alɔna kɩyɛ kɛyiriga mashakɩl kɛsɔk kɔ akɩgɩ rasul sallallahu alaihi wasallam bɛɩna hʋzʋndʋ ka aabarʋ hayaagɩ yani sʋʋbatʋ daawaagɔ kɩrʋ humumugɔrʋ sɔk kɔ am sɛnɛ dɔ sɔkɔ haznandʋ ɩsɩgɩnɛgɛ rabbana subhanahu wa ta'ala aya tegɩsɩnɛrɛ dɛ rasul sallallahu alaihi wasallam gɩ yani garedɩ na ɛmɛ kɛɩnɩ kɩ bɩgɩ rʋsʋl sɔkɔ kɛgɩnɩ rʋsʋl nɩbɩ sɔkɔ kana tʋdʋ wura dana abu talib kɩdɩa hamɩgɩnɛ kɛkɩnuru garedɩ bɩgɩ ta nɛr gaga bɩgɩ kɩkɩɩrɛ kɛgɩn nɛ sʋ bɩgɩ ta nɛr na sɩɩrɛ sɔbɩrnɔgɩnɛ rabbana subhanahu wa ta'ala aya tegɩsɩnɛrɛ gɩ rabbana nɛgɩnɩ qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun yani bar kɩyɛnɛgɩrɩ gɩ hazɩnɛnɛgɩnɛ gagagɩnɛ nɩ kɩyɛnɩ yɩrɩ fa innahum la yukadzibuna nɩbɩ nɩrɩgɩ kʋdʋ ɩ tara akɩtɩ kʋdʋ yɩrɩ walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun yɩrʋ barɩgɩ yɩrʋ kʋa karɛ yɩrʋ barɩ kʋa karɛ nɩmɛnɩgɩ na nɩbɩ nɩrɩgɩ rasʋl nɩrɩgɩ dɩɛr kʋdʋ ɩgʋ nɩ kʋrgɩna yɩnugune walakad kʋdzibat rʋsulum min qablik naarɛ aarɛ rʋsʋl kagaagɛ bɩgɩ ta nɛr ɔɔr kʋa kʋwɛrɩgɩ kʋara nɩrɩgɩnɛ kɩkɩɛ tɩ yɛ ɛgɛ bɔgɩnɛ kɩɛ tɩ yɛ ɛgɛ bɔ rasʋl nɩnugunɛ yani kʋa bɩgɩ ta nɛr kʋwɛrɩgɩnɩ walakad kʋdzibat rʋsulum min qablik fa sabaru ala ma kʋdzibu sɔbɩrɩgɩnɩgɩ ɩma naga sɔbɩrɩn ɩmɛnɩgɩ halal gɩɛyɔ garɩ naar sɩnɛrɩgɩ nɛbɩ sɔkɔ sɩyɛrɩgɩ o udu hata atahum nasruna nɛbɩ sɔkɔ kʋawa kʋwerɛ ɩzayaba bɩgɩ ta nɔr ɔɔr azɩnɩ daraja nɩ sarɛɛ sʋ rabbana subhana wa taala nʋsʋr rɔgɔ kɩtɩɛgɛ ɩrʋr nʋsɩrɩgɩnɩnɛ sʋ naga marhala nʋsʋr kɩŋ ɩmɛrɛ kɩsɩrɩgɩ sabʋrdɔ sabɩrɩnɛ rɛ tahammul dɩnɛ bɩgɩ ta nar kɛɩnɔndɩrɔ nɛ sʋ bɩgɩ ta nɛr rabbana subhana wa taala aya tɩgɩsɩnɛ rasul sallallahu alaihi wasallam sabɩrɩ sɩyɛrɩ aŋɔl hʋzʋn kɛrɩgɩrɛ rasul sallallahu alaihi wasallam tɔɔrɛ aagɩ makkagɩ sɔɔba zɩyadar kɩdɩ kɩda daawa dɩlɔ nɛ sʋ kɛ makara mɩna dɩɩgɩnɛ rɛ jezir arabiya kɛrɩgɩrɛ kɛ makara mɩna dɩɩgɩnɛ rɛ jugɛ ɛɛr daawa dɩgɩ daaɩgɩnɛ ɛnɛ fɛkɩrɩnɩnɛ taif kɩ hamɩnɛ sʋ taif tɩ jugɛ daawa gebelinɛ kɩgɩnɩnɩ markazal daawa makarɛ taif tɩ hawlɩgɛrɛ taif tɩ daawa dɩgaagɩnɛ kʋgɩnɛ taif tɩ kɛgɩnɩ nɔn nɛr taif wɔsɩlɩgɩnɩ sɛ nʋraɩ hasɩlɩ kɛgɩnɩ sɛ inshallah dars aragɩrɛ